like roses can't live forever when they've been cut by the stem. Wild horses run through the fields of choices. Have you ever seen a Mustang inside a fence? You're free to go, make it on your own, but it does not mean that I don't love you. You're free to live and hopefully we will forgive each other, but it does not mean, it will never mean that I don't love you. Because I do. In Manhattan, these raindrops hit me before the ground. And those little raindrops, when things get heavy, even they fall from a cloud, from a cloud. Make it on your own, but it does not mean that I don't love you. You're free to live and hopefully we will forgive each other, but it does not mean, it will never mean that I don't love you. Because música de Matt Gross amb Mustang i aquest swing actual que se'ns acosta a tots nosaltres a través de la seva música i les seves cançons i sobretot aquest àlbum que es diu Life You Imagine a través de Musicòpolis del temps de música de la nostra sintonia amb Rafael Corbí. Les novetats discogràfiques com la de Nick Garry, In the Bleak Midwinter. In the bleak midwinter, frosty wind made moan. Earth stood hard as iron, water like a storm. Snow had fallen, snow on snow, snow on snow. Bleak midwinter long ago. What can I give him, poor as I am, if I were a shame? Yet what I can I give him, my heart. In the bleak midwinter, frosty wind made moan. Earth stood hard as iron, water snow had fallen, snow and snow, snow and snow. In the bleak midwinter, escoltàvem aquesta cançó tan romàntica que ens oferien. I ara sentirem una altra peça que es diu Cheering, en aquest cas de John Newman. També sona a través de Musicòpolis el seu nou senzill. Segueixes, després d'aquesta cançó, i ho fas amb un tema de Nino Bravo, América, América, amb la companyia de La Casa Azul. Des de l'àlbum En Libertat. pienso en América. Sense dir ni mu, les crítiques, la meva virtut, però si m'ofens tinc la pell fina, ho puc deixar fet una ruïna, dic que és veritat que dic i amb confiança ho veig així, però no vull saber què em penses, si t'enganyo sobre somric, crec que em costa ser amable, perquè em cansa tot el que visc, jo just estant al marge i del que tu sents dins com un risc. Si no tractes amb tu o si n'estàs fart del teu gust i tens un art tan exquisit que ni tu em pots treure en profit, mut que no m'escapo de res però t'oblido a fer sempre més i ho dic en contra del teu bé que toca ser del meu parer, dic que no et perdo de vista però et faig el paper d'autista, sóc tan natural el tracte i mai no saps si hi ha contacte. Fa patir, però també un plat de verdura, m'acompanyo amb un bon vi, sóc tan rebel com la pena, que no postra mai la set, de justícia i de verbena, de fer canviar el rumb del dret, no demano gaire, alto mans en l'aire, dona'm el teu temps, suposo que m'entens, sovint per moments, m'esposo quatre vents. Deixo el cor fer i cagar-la, potser així sóc més després, somio un sec i vull mullar-me, si cal bé s'arruga el front. Tinc el cap on enlairar-me, tot fent màgia sóc un pont. I això ho faig per agradar-te quan no sé on amagar-me. Quan dius que ho puc fer millor, quan ho engego en doina tot. Música de Stanford i aquest Centerprise que ens acompanya des d'aquest Adult Contemporary amb amor que ens arriba des dels Estats Units. Abans, la peça de Iago la Llaga i els detectius salvatges amb Com faig patir. Seguim a través de Musicòpolis, és Imma Andreu en Mil Pedazos. Ah, ah, ah, oh, se vuelve loco. Tal vez y que si dibujaste un cielo de colores, ¿para qué? Para quedarme con tu reflejo impregnada por tu pelo. Y sin saber de que algún día te iría, así que mi corazón roto en mil pedazos, como un puzzle. Como un puzzle trato de encajar todas las piezas. ¿Por qué? No entiendo por qué me falta un hueco. Creo que te has llevado el trozo de alma que me falta. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Por qué me hiciste todo esto si supiste que era cierto? ¿Por qué anoche me adorabas y esta mañana te vas? Te fuiste sin quererlo, dejando abiertas las heridas que tenía yo en mi pecho. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? No sé qué hacer, me vuelvo loca pensando en todo esto. Me muero por hablarte lo mismo. Algún día te escribo y lo demuestro. ¿Y si me pierdo? ¿Y si me pierdo? Lo más secreto. Si mires hacia atrás, ¿y ahora qué? Cuéntame más. Quisiera coger tu mano y no soltarla jamás. Dime qué sientes, dime qué piensas. No es posible que ya no me quieras. Dime qué sientes, dime qué piensas. Es la vida, mira, yo te lo cuento despacio. Éramos uno y ahora somos dos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Prometimos que sería para siempre. Y ahora solo me queda decirte que para mí fue un placer conocerte. Sin saber que algún día te iría, sin que mi corazón roto en mil pedazos, como un puzzle. Como un puzzle trato de encajar todas las piezas. Llegamos a la punta y a ti paso a buscar. Y nosotros nos vamos donde no puedan llegar. Cara a cara y con quedarnos nada. Romper esta distancia que siempre nos separa. ¡Go! Nosotros, y ya sabes que aguantaremos lo que haga falta. ¡Mecer! ritmes llatins de Messer and David Marley. Luna llena, es diu aquesta cançó. Dels darrers temes que escoltem amb el programa d'avui, perquè el temps ens tira a sobre a través de Musicòpolis i el seu segment The Walkers, Snake Eyes.